na ten świat z wyrokiem śmierci. Szpital, inkubator, straciła tam wszystkie nerwy. 18 sierpnia 1992 Larry Bird skończył karierę tego samego dnia. Może stąd zajawa w późniejszym życiu na płaskę. W późniejszym życiu, co nie było wcale gwarantem. Przynajmniej tak powiedział lekarz mojej matce, że w najlepszym wypadku będę na wózku przy farcie. Początek pamięci, ten grabówek, no i kłótnie. Ojciec wypływał na statek i wracał i pił wódkę. Kupił Pegasusa, mi się wymieniało kartridż. Na targowisku przy Batorym dziś tam stoi parki. Sąsiad psychol z naprzeciwka porysował drzwi nam w nocy. Zabujany w mojej matce wyrył na nich list miłosny. Ojciec powiedział, wyjdę na chwilę, coś załatwię. Odtąd nie mijałem tego sąsiada na klatce. Przeprowadzka, żegnaj grabówek, witaj redłowo. Dziś jakbym tam mieszkał, miałbym naukowy park przed sobą. Pięć koleżanek, siostry mieszkały naprzeciwko. Wpadałem tam posłuchać kaset. Pamiętam raz u nich graliśmy w chowanego. Chciałem otworzyć knięciem drzwi od kuchni będąc w biegu. Potem zobaczyłem płacz, a na ziemi plamę koloru czerwonego, drzwi od kuchni były szklane. Przypał czyjeś zdrowie, nie wiem o co się tam bardziej bałem. W przeciwieństwie do niej ja cały, ona poharatana. Nie tak dramatycznie, chociaż wtedy tak to wyglądało. Byliśmy gówniarzami, wszystko się wyolbrzymiało. Nic mi się nie stało, ale kurwa udawałem, że mnie boli i że dłonią trzymam się za ranę. Byliśmy u nich w domu sami, ale zaraz wracał stary z pracy. Ciekawe co powie tu na te drzwi rozjebane. Najstarsza siostra założyła tamtej bandaż. W głowie myślę, oby się nie dowiedziała matka. Nazajutrz spotykam ich ojca wychodząc z domu i mówi, że poszła im szyba w kuchni, bo jedno